по-горни от тях. Беседа от учителя, държана на 25 май 1930 година, София, Изгрев. Вие не сте ли много по-горни от тях? По-горни от тях. Всеки човек се стреми да бъде по-горен. От кого може да бъде по-горен? От по-долния от себе си. Как познава човек дали е по-горен или по-долен? Като приложи някаква мярка. Има относителни мерки за измерване на нещата. Обаче една е истинска, абсолютна, вечна мярка, с която всички трябва да си служат. С тази мярка именно си служили във всички времена и епохи, но днес ключът и е изгубен, поради което хората изпадат в неточности и погрешки. Тази е причината, дето хората и в миналото, и днес не знаят още как да мислят и чувстват, как да се ползват от благата, които са им дадени. Ще кажете, че хората на миналото са били варвари. Ако това е вярно, какво ще кажете за хората на 20 век? Те поне живеят в една висока култура. Ако сравните съвременните хора с тия на миналото, ще видите, че и едните, и другите са мислили, но още не са дошли до правата мисъл, която повдига цялото човечество, мъже, жени и деца. Не е права мисъл онази, която служи само на едни хора, били те богати или сиромаси. Докато мисли само за богатството си, богатият няма права мисъл. Докато мисли само за сиромашията си, и сиромахът няма права мисъл. Трябва ли богатият да мисли, че като него няма друг богат? Трябва ли сиромахът да мисли, че няма друг сиромах като него? Така не може да се мисли. Запитали един ден Сократ: защо богатите дават милостиня на сиромасите, а на философите не дават? Сократ отговорил: богатите дават милостиня на сиромасите, защото имат възможност някога да станат сиромаси. Обаче изключена е възможността да станат философи. Животът, към който се стреми човек, има три вида прояви. Живот, който се проявява в областта на стомаха, живот в областта на дробовете и живот в областта на мозъка. Обикновените хора живеят в областта на стомаха, отдето проистичат големите противоречия и нещастия. Талантливите хора живеят в областта на дробовете и дихателната система. Те са допринесли много за света. Гениалните хора пък живеят в областта на мозъка. Обаче нито стомахът, нито дробовете, нито мозъкът съществуват самостоятелно. Ето защо ние наричаме истински човек онзи, който включва в себе си и обикновения, и талантливия, и гениалния. Той има права мисъл, защото е в отношение с целокупния живот. Обикновеният човек и талантливият образуват една двойка. Гениалният и светията образуват друга двойка. Значи обикновеният и талантливият са господари на стомаха и дробовете, а гениалният и светията на мозъка. Светията живее в горната част на мозъка, дето са моралните и възвишени чувства, а гениалният в предната част на мозъка, в челото. Като погледнете черепа, челото и лицето на човека, ще познаете доколко е орал, сял и жънал като обикновен, талантлив или гениален човек. Като говорим за четирите категории хора, ние желаем всички да бъдете гениални, да разберете смисъла на живота, да схващате нуждите на обикновените и талантливите и да ги задоволявате. Мнозина съдят за гениалността по тежестта на мозъка, но всякога не са прави. Гениалността не се определя нито само по тежестта на мозъка, нито по неговият обем. Мозъкът на гениалния човек е създаден от особена материя, която не съществува на Земята. Това е факт, който ще се провери в бъдеще. Днес не може да се докаже. Кой може да докаже истината? Сама по себе си истината е доказана. Обаче, ако искате да я доказвате, вие ще употребите много време. Например, ако искате да докажете на слепия, че съществува светлина, вие трябва да чакате дълго време. Един ден, когато прогледа, той ще повярва, че съществува светлина и ще разбере какво представя тя. Не е лесно да отворите очите на слепия и да го убедите в съществуването на неща, които той не вижда и не може да провери с останалите си сетива. Светът се нуждае от хора, които имат отворени очи, които мислят право и чувстват добре. Ако остане от сега нататък да ги учите как да мислят и чувстват, това е напразно губене на време. Хилядите векове, през които човек е минал, са приготвили неговият ум и неговото сърце да мислят и чувстват правилно. Човешкият мозък представя капитала, от който духът може да се ползва. И тъй, човек се отличава от другите живи същества по своята права мисъл и разумност. Като изхожда от мисълта и разумността си, той трябва да бъде готов да изпълни всичко, което е обещал. Не са велики онези хора, които обещават и не изпълняват, които се бият на бойните полета, които се унищожават едни други. Велики хора са онези, които спасяват своите братя и подобравят условията на живота им. Като разглеждате идеите на съвременните хора, намирате нещо хубаво в тях, но те не са дошли още до истинското понятие за Бога. Даже и религиозните нямат още ясна представа за Бога. Те гледат на Него като на човек, на когото могат да повлияят със своите молитви и жертвоприношения. Ако наистина може да се повлияе на Бога с молитви и жертви, светът е пропаднал. Бог е същество, което има предвид интересите на всички хора, животни, растения, от най-малките до най-големите. Той не се подкупва с нищо. В Стария Завет се разказва за трите момци, които били хвърлени в огнена пещ, защото не искали да се поклонят на идолите, на които се покланали в това време. Те прекараха в огнената пещ известно време, но не изгоряха. Жертвите им ли ги спасиха? Те не принесоха никакви жертви, но пяха и славеха Бога. Вярата им в истинския Бог ги спаси. Те казаха: този Бог, на когото служим, ще ни спаси. Никакъв огън не е в състояние да ни изгори. С това тримата младежи показаха на хората, че който служи на Бога, не умира. Който служи на Бога с любов, не го заряват в гроб. Дрехите му могат да заровят, да поливат отгоре с вино, но душата и духът му са свободни. След всичко това ще отидете на гроба да му се поклоните. Колкото и да се кланяте на гроба, той няма да ви отговори. Защо? Не е там човекът, Гробът му е празен. Това става не само с обикновените хора, но и с Христа. И до днес още търсят частици от кръста на Христа, като светиня, да им се кланят. Ако търсите кръста на Христа, не можете да го намерите. Той или се е разпръснал на малки частици из пространството, или е станал толкова голям, че и най-големият параход в света не може да го побере. Някои търговци в Палестина са продавали разни дървета, като частици от Христовият кръст. Време е вече човечеството да се освободи от лъжите на миналото и на настоящето, които минават за свещени мисли и убеждения. Ние сме против свещените лъжи, които са причина за големи нещастия и страдания в света. В миналото един руски император издал заповед да се обърнат писмено до 40 манастири в Йерусалим, да запитат в кой от тях се намира главата на Йоан Кръстител, да му я донесат, да я види и да й се поклони. В скоро време от всички посочени манастири пристигнали 40 депутации. Всяка депутация носела по една глава и изчитала за голяма чест, че в техният манастир именно се намира главата на Йоан Кръстителя. Когато влязал в стаята при депутациите, императорът останал учуден, като видял 40 глави на Йоана Кръстителя и запитал: с коя от тези глави светията е започнал живота си? Сега, ако се обърнете към окултистите по въпроса за 40-те глави на Йоана Кръстителя, някои от тях ще се опитат да ви докажат, че наистина предтечата е имал 40 глави. Обикновеният човек не може да твърди това, но окултистът ще се опита да го докаже. Императорът отнесъл въпроса до Светия Синод с молба да се произнесат колко глави има Йоан Кръстител. Синодът отговорил, че светията имал само една глава. Не, 40 глави има, възразил императорът. Всички останали учудени на възражението на императора. За да ги извади от недоумението, в което изпаднали, императорът ги завел в стаята, дето били главите на предтечата, и казал: ето, това са главите на Йоана Кръстителя. В заключение той казал: не трябва да се заблуждават простите хора. Съвременните хора често предават на нещата качества, които всъщност не притежават. Те искат да ги направят по-велики, по-свети. Велики неща са тези, които носят свобода за човешката душа, които внасят живот, които внасят разширяване в сърцата на страдащите. Великото в живота възкресява мъртвите, повдига падналите и угнетените, утешава страдащите. Всички хора се стремят към нещо велико, към постигане на някакъв идеал. Те са дошли от някъде, имат свое предназначение, но ако ги запитат откъде идат и къде отиват, ще кажат, че нищо не знаят. Някои хора приемат, че съществува друг живот, че съществува Бог, но нямат никакви опитности. Други пък имат опитности за съществуването на Бога, на духовният свят и така нататък. В това отношение хората се различават помежду си, както децата в един дом. Едни познават добре майка си и баща си, а други не ги познават. Те ги наричат майка и баща, но какво представя майката и какво бащата, не знаят. За тях майката и бащата са същества, които са длъжни само да дават и да ги хранят. За онези, които разбират смисъла на нещата, майката символизира любовта, а бащата – мъдростта. Един княжески син се влюбил в една царска дъщеря и пожелал да се ожени за нея. Тя му казала: «Ще се оженя за тебе, само при условие, че ще извадиш сърцето на майка си и ще ми го донесеш. Без сърцето на майка ти не можем да бъдем щастливи». Значи, сърцето на майка му представя емблема на тяхното щастие. Княжеският син отива при майка си, изважда сърцето й и радостен, но замислен, го носи на възлюбената си. Той мислил какво означава сърцето на майка му и защо е нужно на възлюбената му. Чудно нещо, мислил си той. Направих това, на което не зная значението. Като вярвал и мислил върху постъпката си, той се спънал и силно ударил крака си. В това време чул глас от кутията: «Синко, лошо ли се удари?» Сърцето на майка му проговорило с трепет към сина си. Като чул нежния глас на майчиното си сърце, той веднага се върнал при тялото на майка си и турил сърцето на мястото му, като си казал: «Не искам такава царска дъщеря, която търси като условие за щастие сърцето на майка ми. Не само княжеският син е сгрешил, но днес много хора са готови да пожертвуват всичко свято и велико в себе си, за да придобият нещо временно и преходно. По-горни от тях. От кого може да бъдете по-горни? От по-долните от вас. Всеки човек може да бъде по-горен от някого, но той трябва да се стреми към по-горните от себе си, за да придобие нещо. Велико и красиво нещо е човешкият стремеж. Велик момент за майката е раждането на нейното дете. Велик момент за растението е разцъфтяването на пъпката и разнасянето на уханието й далеч от нея. Велик момент за писателя и за поета е проникването на една светла и възвишена мисъл в ума му. Велик момент за човешката душа е възприемането на истината. Време е вече всички хора да обикнат истината и да се стремят към нея, защото тя ще ги освободи от ограниченията на живота. Всички общественици, всички управници се стремят към това, именно да внесат истината сред народа си, да го освободят, но нямат методи, чрез които да постигнат желанията си. Преди всичко, хората трябва да се научат да мислят право. Дали работят партийно или единично, хората трябва да работят за благото не само на своя народ, но и на цялото човечество. Какво ще постигне една партия, ако мисли, че нейните методи са най-прави и въстава против всеки, който не е нейн съпартизанин? Ще кажете, че противниците на една партия трябва да се избият и обесят? Може ли сънародници да се убиват и бесят едни други? Едно време, когато българите бяха под турско робство, турците минаваха за лоши хора, защото бесеха и убиваха българите. Какво ще кажете днес за българите, ако някой от тях се осмели да убие своя брат българин? Ще кажем, че някогашните турци са влезли в българите. Може ли българин да убива брата си? Може ли двама души от една и съща нация да се ненавиждат? От Старият Завет знаем, че Каин уби Авел. Трябва ли и днес да срещаме каиновци в света? Какво представя Каин? Човек, който за нищо и никакво може да вдигне тояга и да убие брата си. Животът на брата ти или на кой да е човек струва много повече от това, че димът на жертвата ти не отива нагоре, а се растила по земята. Сега да се върнем към същественото, което може да съгради вашия живот. Не е важно как живеете сега. Не е важно как сте живели в миналото. Важно е какво сте придобили от миналото, какво ще постигнете в настоящето, за да съградите своето бъдеще. Представете си, че в миналото сте дишали правилно, но в настоящия момент е станало някаква промяна в дишането ви и вие не може да се ползвате от предишното си дишане. Ако в миналото сте имали добра памет, хранили сте се с добри мисли, това е било за миналото. Можете ли да се ползвате от миналото, ако в настоящето паметта ви се изопачи и загубите светлите си мисли, които са ви въодушевявали? Пазете се от катаклизми в живота си, при които можете да изгубите всичко, което сте придобили. За да не се натъквате на катаклизми, трябва да спрете вниманието си върху възпитанието и самовъзпитанието. Като изучавате законите на възпитанието, ще видите, че човек не може да предаде на другите това, което той няма в себе си. Колкото и да желаете да възпитате едно дете, не можете да постигнете нищо, ако сами не сте възпитани. Ако едно тяло е нагорещено до 3000 градуса температура и околните предмети могат да се нагорещат до същата температура, обаче, ако тялото е нагрято само до 100 градуса, по никой начин не може да нагрее околните тела на температура по-висока от 100 градуса. На по-малко от 100 градуса може, но по никой начин на по-висока от 100 градуса. Следователно, обикновеният човек никога не може да оправи света. Защо? Защото температурата му е едва 100 градуса. За да се оправят нещата, светът се нуждае от гениални учители, гениални свещеници, гениални майки и бащи, които живеят за Бога, а не за себе си. На първо място те имат предвид благото на другите хора, а после своето. Ако днес се яви един гениален човек в света, веднага ще го турят в затвор, ще го обвинят, че е носител на злото, че иде да руши. Ако гледате така на нещата, и аз мога да докажа, че Слънцето е причина за всички злини в света. Например, Слънцето е причина за някои болести. Защо? Защото силите в някой организъм не могат да се справят с слънчевите енергии и вместо добро, те причиняват известни злини. Въпреки това, без Слънце няма живот. Знаете ли какво би станало, ако Слънцето престане да грее? Наистина, лошите мисли развалят живота, но без мисъл е още по-зле. Значи, както слънчевата светлина причинява известни болести, така и човешката мисъл понякога причинява злини, но все пак ще кажем като българина: ела зло, че без тебе по-зло. Често човек прави неща, които не са по неговото желание, но той има възможност пак чрез мисълта си да се изправи, да кали волята си и да я възпита. За да облагоради ума си, за да прояви своята любов, човек трябва да има една свещена идея в себе си или да даде път на божественото начало в душата си. За да даде ход на божественото начало в себе си, човек трябва да гледа на всички хора като на свои приятели, както Бог гледа на тях. По-горни от тях. От какво трябва да бъде човек по-горен? От обикновените работи. Това значи да се стреми към великите неща в света. Великите, гениални неща не се създават на земята. Те се създават в други, по-възвишени светове, а на земята само се отразяват. Същото може да се каже и за великите и гениални хора. Те живеят в особен свят, но от време на време слизат на земята, дето се въплатяват временно. Ще кажете, че искате доказателства за това. Много доказателства има, но трябва да си купите билет за онзи свят, сами да проверите истината. Като имате билет, лесно се пътува. Няколко влака има на разположение. Един тръгва сутрин, друг на обед и трети вечер. От вас зависи кога ще пътувате, как и откъде се купува билет. Как се пътува с влак за висшите светове? Това не се разказва. Гениалните хора имат способността да правят такива неща, за каквито обикновените не са способни. Как можа Христос да ходи по морето? Христос познаваше всички закони на природата и се ползваше от тях, когато искаше. Това знаят и гениалните хора. Един гениален човек може да направи тялото си много леко, до 1 грам, и много тежко, като земята. Гениалният може да носи земята с 1 ръка и да си играе с нея като стопка. Когато пожелае, той може да я хвърли в пространството и пак да я хване. Като изучавате Вселената, виждате, че едно тяло влияе на друго и може да го отклони от пътя му. Как става това? Научно лесно се обяснява, но вън от науката малцина могат да го обяснят. Това става и в живота на обикновените хора. Момъкът хваща ръката на една мома и я отклонява от пътя й. Как става това? С ума или с тялото на момъка? Някои поддържат мисълта, че това явление се дължи на взаимното привличане между умовете, сърцата или телата на момъка и на момата. Ако отклоняването се дължи на телата, би трябвало и като мъртви те пак да си влияят. На каквото разстояние да се намират мъртвите тела, те никога не се привличат. Значи, друга причина влияе върху хората, поради което те се взаимно привличат, отблъскват или отклоняват от пътя си. Като не разбират явленията в природата, мнозина се запитват кой път, кое верую да хванат. Всеки човек има едно свещено верую, за което трябва да се държи. Дойде ли до своето верую, човек изпитва добро разположение към всички живи същества, цветя, птици, млекопитаещи, хора. Ако види на пътя си едно цвете, той ще се наведе да го помилва, ще внимава да не го стъпче. Ако види птичка или млекопитаещо, ще мине край него тихо, без шум, да не го оплаши. Дето минава, всички го познават. Всички знаят, че той е необикновен човек, обича всички живи същества и се отнася добре с тях. Стремете се към великия морал, който има предвид интересите и живота на всички същества. Според този морал, който може да къса цветята без причина, да отнема живота им, той може да убие и човек. Който може да убие заек, може да убие и човек. За създаване на малките същества Бог полага усилия, както и за създаване на човека. Всяка буква е на мястото си. Следователно, дойде ли до някое живо същество, колкото и да е малко, то е на мястото си. Всяко цвете, всеки извор, всяка птичка, всяко животно, всеки човек е буква от свещената книга на космоса. Във всяко живо същество е вложена известна идея, с която се проповядва на хората. Например, виждате един заек и казвате, че е дългоух и страхлив. Големите уши на заека показват неговата щедрост. Той проповядва на хората, че трябва да бъдат щедри. С бягането си той изразява своето кавалерство. Като го стигне хрътката, той веднага отскача от мястото си и отива на друго, с което иска да каже, че много място има в природата, а не само едно. Той е готов да отстъпи мястото си и да заеме друго. Заекът има една добра черта. Никога не се обесърчава. През големи мъчноти минава заекът, но до сега нито един заек не се е самоубил, нито е посегнал на свой брат. Зайците казват: от една вяра сме, няма защо да се караме. Ще живеем братски помежду си и с любов. Казвате, че някой човек има заешки уши. Това не е право заключение. Всеки човек наподобява по нещо на някое животно, следователно и на заека, но не и по ум. Един англичан, физиономист, написал една сравнителна физиогномия, в която е изнесъл човешки типове, които имат нещо общо с някои животни. Той прави това оподобяване не само между отделните хора и животни, но и между различните народи, раси и животни. Като изучавате човешките типове и ги оприличавате на животните, лесно е да видите добрите черти и на животните. Всяко животно има и добри, и лоши черти. Например, една от лошите черти на вълка е неговата голяма алчност. Като влезе в едно стадо, той не взима само една овца, но напада няколко, удушава ги и бяга. Въпреки това, вълкът е интелигентен. Тази е една от неговите добри черти. И тъй, лошите животни не са нищо друго, освен злото, което е изопачило човека. Добрите животни пък са израз на доброто, което човек носи в себе си. Добрите и лоши животни заедно представят складове с богатства, които човек е придобил, както в миналото, така и в настоящето. Тези богатства се пазят като светиня. Един ден всички животни, като представители на тези богатства, ще се явят пред човека, както едно време се явиха пред Адам, да им даде имена. Едно време животните не бяха толкова лоши, както са днес. Обаче, след излизането на първите човеци от рая, с тях заедно излязоха и животните и изопачиха естеството си. Тези неща не ви ползват, те са само за обяснение. Не е важно какво е правил човек в миналото, важно е как днес живее той. Въпреки това, някои искат да знаят кои са били причините за грехопадението на първите човеци. Колкото въпроси да се задават, причината все ще остане неизвестна за вас. Един ден Настрадин Ходжа видял, че къщата му протекла отгоре и трябвало да вика зидар да я покрива. Като разглеждал къщата си, той решил, че може сам да си я покрие. Той си казал: каквото може да направи зидаря, това мога да направя и аз. Той се качил на покрива и започнал да го поправя. Като работил, той стъпил невнимателно, подхлъзнал се, паднал на земята и си счупил крака. Който го видял с счупен крак, все го питал: Настрадин Ходжа, Как стана тази работа, че падна и си счупи крака? Той разправил на едного, на втори, на трети и най-после, като му дотекнал да разправя една и съща история, казал: чудно нещо! Не се ли намери някой от вас да е падал от високо и да си е счупвал крака, че да знае как става тази работа? Подхлъзнах се, паднах и счупих крака си. Защо не внимаваше? Там е работата. Трябваше да внимавам. Защо не помисли по-рано, че можеш да паднеш? Там е работата, че не мислих. Защо не избра по-добро време? Там е работата, че не избирах времето. Защо не взе зидар? Там е работата, че не взех зидар. Втори път не се качвай на покрива. Това е моя работа. Важно е, че сега кракът ми трябва да се намести. Днес всички хора търсят причините за страданията и нещастията в света. Търсят начин за изправенето му. Не е важно кои са причините за нещастията и страданията на хората. Важно е как да се справи човек с тях. И добрите, и лошите хора страдат. Само че първите лесно се справят и се облагородяват, а вторите мъчно се справят и се ожесточават. За да не си създават страдания сами, хората трябва да бъдат внимателни, да се самовъзпитават, да облагородяват своята низша природа. Един млад момък разправяше една своя опитност за проява на едно грубо и жестоко чувство в себе си. Един ден сестра му го обидила и той в момента още изпитал към нея ненавист и желание да ѝ отмъсти. Една вечер, като я видял на двора, в него се явил желание да вземе едно дърво, да я удари, да я махне от лицето си. Обаче той се спрял в себе си, ужасил се от това желание, веднага влязъл в къщи и започнал да се моли, да се освободи от това лошо чувство. Като се успокоил, започнал да размишлява, откъде се явило това чувство в него. Навярно, то е било в спящо състояние и обидната дума, казана от сестра му, послужила като запалка на барута. По-горни от тях. Наистина, божественото в човека трябва да стои по-горе от човешкото, за да може той да се справя с всички низши и обикновени чувства и мисли, които минават през него. Само по този начин човек може да възприеме любовта и да я приложи в живота си като велик закон, като основа на битието. Само с любовта човек може да бъде щастлив и да постигне това, което е предвидено в неговата програма. Чрез любовта обикновените хора могат да станат гениални. Гениалните светии, светиите учители. Това са велики процеси в космоса, за постигането на които се изисква стремеж и големи усилия. Достатъчно е човек да влезе за известно време в божествения свят, за да разбере какво представя той. Влезе ли в този свят, човек не би желал вече да се върне на земята. Красив е божественият свят. Който е надникнал само за момент в този свят, той остава винаги със стремеж да се върне там. За този свят именно апостол Павел казва, че око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които го любят. Физическият свят не е нищо друго, освен отражение на Божествения. Той съществува благодарение на трохите, които идат от Божественият свят. Личният, семейният, общественият, религиозният живот представят също отражение на свещените идеи на великите напреднали същества от Божественият свят. Тези същества помагат на хората от земята, дават им условия за нов живот. Например, ако убият някого, веднага от възвишения свят слизат утешители и започват да го успокояват, че ще му дадат по-добри условия да се върне на земята и да продължи работата си. Изобщо, ако замине възрастен човек за другия свят, той слиза на земята след 45-50 години. Децата слизат по-скоро, в продължение на 1 до 3 години. Като казвам, че възвишените същества от Божествения свят могат да създават ново тяло на всеки убит човек, това не значи, че убийството се допуска. Който убива, той носи тежките последствия за своето престъпление, независимо от това, че животът на убитият може отново да се възстанови. Това е излишна, ненужна работа, в която се изразходва грамадно количество енергия. Веднъж създаден, човек трябва да остане на земята, колкото години му са определени за свършване на възложената му работа. Преждевременното отнемане на живота на човека подразбира спиране на неговата еволюция. След време, животът му пак ще се възстанови, но той трябва да прави големи усилия, за да набави изгубеното време. Като не разбират законите на живота, хората се убиват едни други, както градинарите кастрят дърветата си, учителите – своите ученици, обществото – своите членове и така нататък. Хората мислят, че по този начин се възпитават. Градинарът касти дърветата с цел да ги облагороди, да дават по-добри плодове. Учителите възпитават учениците си в религиозно отношение, искат да ги направят религиозни. Ако те от сега нататък искат да внесат в младото поколение религиозно чувство, много са закъснели. Човек се ражда с религиозно чувство. То е най-възвишеното и благородно чувство, което човек носи в себе си. Ако искате да го присъдите отвън, вие ще усъкътите това, което природата е вложила в него. Как ще накарате човека да вярва в Бога, ако религиозното чувство отсъства в него? В кой Бог ще го заставите да вярва? Който носи любовта в себе си, той е силен. Той не може да не вярва. Той обича всички хора и е готов на всякакви жертви в името на любовта. Затова Христос препоръчва да обичаме не само своите приятели, но и враговете си. Често хората се въздържат да проявят доброто, за да не се увеличи злото. Това не е право. Прилагайте доброто и не се страхувайте. Доброто е по-силно и мощно от злото, поради което е в състояние да погълне злото и да го преработи. Доброто ще преработи най-красивите и изопачени човешки идеи. Доброто и любовта са проповедници на човечеството. Чрез тях хората организират мислите и чувствата си и се готвят за нов живот. Много проповедници идат в света да говорят на хората, да им покажат новия и прав път. Това са проповедници, които говорят в името на любовта, на правдата, на доброто, на мъдростта, на истината и на свободата. Като се проповядва на съвременните хора, мнозина се отказват да слушат под предлог, че е проповядано вече на техните деди и прадеди. Това нищо не значи да се разсъждава по този начин. То е все едно да казвате, че слънцето вчера ви е гряло, днес не трябва да грее. След хиляди години слънцето ще грее другояче. Както днес се моли човек, утре няма да се моли по същия начин. Старият човек и детето не се молят по един и същ начин. По-горни от тях. Сега ние сме дошли в света да познаем Бога, да познаем любовта. Всички хора трябва да се проникнат от тази мисъл. И тогава, в каквото положение да се намира, на каквато работа да бъде, човек трябва да приложи истината. Всеки човек е допринесъл нещо в света, но той не е последният фактор. И майките, и бащите, и учителите, и свещениците са работили за човечеството, но и те не са единствените и последни фактори в това отношение. Задачата на всеки човек е да реализира онази идея, която е вложена в душата му. Той трябва да съзнае, че е човек, който при всички условия да остане верен на своя идеал. В това отношение той трябва да има характера на заека, който и при най-големите мъчноти не се обесърчава и никога не мисли да прави зло. Истинският човек гледа и на доброто, и на злото еднакво. Той счита, че всяко нещо в света е на мястото си. Днес трябва да се проповядва на хората разумна свобода, да не се налагат един на друг, но да оставят всеки да живее, както Бог отвътре го ръководи. Мислите ли, че ако заставите хората да живеят, както вие искате, ще постигнете нещо? Мислите ли, че можете да накарате учителя да работи по друг начин от този, по който работи? Преди всичко, той не е роден за учител, отпосле е станал такъв. Същото можете да кажете и за много съдии, генерали, свещеници, майки, бащи и други. Всяко нещо, за което човек е роден, е божествено. Това, за което не е роден, е човешко. Истински генерал е този, който заповядва първо на себе си, а после на другите. Учен човек е този, който разбира своя ум. Силен човек е този, който разбира своето сърце. Благодарен човек е този, който разбира живота си. По-горни от тях. От кого е по-горен човек? От растенията, от животните. Той е по-горен от тях, защото може да направи това, което животните не могат да направят. И животните се отличават едни от други по това, че някое животно може да направи нещо, което друго животно не може да направи. Например, вълкът може да изяде овца, но овцата не може да изяде вълк. Това е отрицателно надмощие на едно животно на друго. Обаче, ние говорим за положителното предимство на човека над животните и растенията. Човек може да изправи себе си, обществото, както и цялото човечество. Един ден това ще стане. Дали ще стане след една, две или повече години, не е важно. Тази идея ще се реализира най-много след хиляда поколения. Повече от хиляда поколения няма да минат. Светът може да се оправи и след 10 години. Значи, след 10 години в Европа ще има мир. Всички народи ще помнеят. Вярно ли е това? Запишете си сега, което ви казвам, и ако след 10 години не се сбъдне, пак ще си говорим. Съвременните хора се намират в навечерието на велики събития. Съзнанието на хората ще се разцъфти и свободата ще дойде отвътре, а не отвън. Слабо е израстващото растение, но то е в състояние да разцепи корените. И човешкият ум е в сила да премахне противоречията в пътя си. Има един свещен път, в който съзнанието на всеки човек ще се пробуди. По-горни от тях. По-горен човек е онзи, който проявява доброто, който вижда доброто у вас. Който вижда злото, не е по-горен. Докато виждам, че от ближния ми може да излезе велик човек, по-горен съм. Щом не виждам това, не съм по-горен. Намирайте в хората всички възможности за повдигането им, защото в повдигането на единият се крие повдигането на всички и в повдигането на всички се крие повдигането на единия. Видите ли, че някой пада? Не го съдете. Той е в затвор. Щом пада, с него заедно падат всички хора. Щом излезе от затвора и се повдигне, с него заедно се повдигат и окръжаващите. Повдигането на човечеството ще стане, когато дойдат истинските философи, поети, учени и религиозни, които ще обединят хората по дух, а не по форма. Днес религиозните хора, свещениците, носят повече черни дрехи, но в бъдеще трябва да се обличат в бели или червени дрехи. Ще кажете, че червеният цвят е на крайните течения, на комунистите. Когато войниците отиват на бойното поле и вдигат червени знамена, комунисти ли са? Червеният цвят показва, че хората искат живот и свобода. Белият цвят пък е на мира и на разумността. Когато развяват бяло знаме или когато се обличат с бели дрехи, хората искат да кажат, че могат да разрешат противоречията помежду си по мирен начин. Да съдействаш на човека в добро, да му слугуваш, да го повдигаш. В това се изразява благородството. Това е проповядвал Христос. Той казва: Син човечески не дойде да му слугуват, но да послужи. Който мисли, че е гениален, трябва да служи на човечеството. Ние сме вече пред вратата на новата епоха, когато всички хора, мъже и жени, трябва да се вземат да слугуват, а не да питат къде е Господ. Господ е навсякъде и ви говори чрез всички хора, чрез съзнанието ви, чрез съвестта, чрез болести и страдания. Той казва: Не правете зло, защото в злото се крие вашето нещастие. Правете добро, бъдете мъдри, живейте в добро, в истината и в справедливостта. От хиляди години насам все това говори Бог. Това е божественият език. Тъй, щото когато някой ви каже, че трябва да обичате истината, той ви говори на божествен език. Ако обичате истината, пред вас ще се отвори прозорец, през който ще видите красотата на този свят. Там живеят същества на мъдростта и на любовта, които са по-велики и по-мъдри от нашите учени, от нашите учители, от нашите светии. Когато ви срещне някое същество на истината, ще ви каже: Обичайте брата си и ще си замине. По-горни от тях. Всеки човек, който прилага ума, сърцето и волята си за разпространяване на великите Божии мисли и чувства, стои по-високо от всички велики хора на земята. Всеки може да бъде носител на великите идеи, които имат за цел повдигането на цялото човечество. По-горни от тях. Беседа от учителя държана на 25 май 1930 г. София, Изгрев.